پاک دعوت دے کہو دے مشران نو دغا دعوت کی بے اگا مشران مشران را غفتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دعوت کرو گو چکل رو غفتو نبی علیہ السلام دغا مجلس کی حاضر شو نو نبی علیہ السلام دغا دعوت دا قرآن دا پارا غصر یو شرط لگے چیزو خب استادا تو عام علا قرما چیز زمان دو نبوت شہادت او تصدیقو کی او دا اللہ تعالیٰ دی اوالی تصدیقو یعنی ایمان روڑی نظم استادا دعوت قبول کم دا با اخرم او کتا ایمان نروڑی زمان دو نبوت او دا پیغمبرائی شہادت نکے نظم استادا روٹے تیار افریدم او زدر نظم نو دا عرب و قانون دا دی چکم سڑے بے رو بللو او اغب آل تا دعوت انو خوڑلو دغا سی بتلو نو دا دا غی دا پارا دی او مرک خبر او آئی دا غیرت نبرداشت کولا چی دا کس مارا خوختے دے اور سنگ دے زمان تو آن نکلی او دغا سی زی دا با دا غی دا پارا دی او مرک خبر او نو چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شرطو نگو نو عقبہ بن ابی عید ابی معید دو خبر کیوز گرفتار دی چوز سو کن یو طرف تا دا مسئلہ دا چی دے ہوئی زمان دا نبوت تصدیقو کا اور بل طرف تا مسئلہ دا دا کدا خبر زکو منا نو دے زمان دغا سی زی اور دا قصدی دا معزز مکی مکرمی دے نو چی او معزز سرے بغیر دا خوراک زمان دا دستخان نلا چی دا زمان پارا مرگ دے نو دا پیغمبر علیہ السلام پوڑان دے اقرار کو نو نبی علیہ السلام دا نبوت تصدیقی مکو اور دا اللہ تعالیٰ دا یوالی تصدیقی مکو عقبہ بن ابی معید دا دنوں نبی علیہ السلام اگا دعوتو خوڑو لولا بیاد دے او بن مرگر دے او بی ابن خلف چی دا دیر ناکار اور بدترین کافروں اگر پس راگو لگے دے بیا لکه دا دې څه کړي دي ما ته چا دا ویلي دي ته بې دینه شوې ګورئ دغه بتپرستو باندې اسلام ته بې دیني وي دومره کمه کړو دې شرک داسې ختم کړو چې هغه خشي ته دی بد شوې نو هغه ورته وایي چې ګوره دا خبره ما ته زړه نه وکړې خو هغه ته ما ته دسترخوان نه بغیر د خوراک له تللو نو ما په ژبه قدرې دا خبره کړې ده او ګورې د زړه نه ما نه هغه منلې دی او نه د الله تعالی د یووالي پایلې ابی ابن خلف پرې ښودلو نه اگر اور کئی تراغی پوری دا خبر از سمنم نا چی ترسو دی مخا مخ دا پیغمبر علیہ السلام پوڑان دی دا آغا دا بیزت الفاظ نہیں دی اصل احرام دا اقبہ ظالم ہم دی تا تیار شد اور مخا مخ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا گفتا بی الفاظ دا سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھئی چی دا مکین بہر بطا مرداری گا دا مرکی ریدو دینا مرکو دا اغه یې کړو بیا په پرو چې پیغمبر وکما خبره او دا غي په یقین دي تر رسیدو د بدر په موقع باندې دا عقبه بن ابي معيط هم د صحابه د تور د لاندې راځه سر ته نقل شي مردار لا اوس دا غي واقع الله تعالی بیانې چې د قیامت پر ورځ دوی به سمون غري او صحابه دا عقبه بن ابي معيط بسوي او دې په کوم کې سم واوي لا کې کوم خبره وکړي اغه نشا الله تعالی بیانې چې دې بډې رچې دي جو گورا اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام تا رسولم ایمان میں پی روڑلو اور بیا دا دی ظالم مرگری دا لاسا دا غی خکتا رو کردی دا مانان زمان دا کاش چی ما دا دا مرگر تیا نوے کڑے او ما دا پیغمبر مرگر تیا کڑے وے تا آغا لار باندی روانے کاش تا چگا دو نکی کی کیا ننم دا مسئلہ دا گر جی شای نزول دا دی خاص دے لیکن حکم دا قرآن عام یا دو ساتھ کمی او سڑی چی دا غلط سر ناس تا ولالا کئی مرک وقت کی بدا لاسون اتاسم روڑی اور دارنگی دا قیامت پر از باندی بدے چگی وحی چکاش دا دی خلقو سر زمان ناس تا نوی دا کم خلق دی زخو دی تباہ کرم یادو ساتے دا سمرم بی دین خلق چی دی دا غینا کنار کشی کوئی دا غی محفلونو کے مکین ہے دا غی سر تعلق مجوڑا وی دا غی سر دوستانی مجوڑا وی چی بی علماز سر تو مر گرتیا کئی تا تا بی علماز کئی چی او سڑے روجی اکری اگر سر اصلا دوستی دا خط پتام روجی اکری دا سی ور پتیش سیبا دا سم رخ پل او گوری چی دا من کمو ڈلو کی ناسیو او کمی ڈلی منزونا نکی نو من دا کم منزونا بیا پارا موقع خوی او مزگزار سڑے بھئی کچی دا سی خلق سر رفاقت اور مرگ تیار آلا دن او مغا منزونا پاتی کی گی کنا پاتی کی گی دا معلوم خبر دا یادو ساتھ ہے نو دا دا ہر جان پار دا حکم دے پیغمبر علیہ السلام وی نن چھتا دی چا سر تعلق ساتے و دوستی کئے او گورتا چا سر تعلق ساتے ستا دین خودے نا ختمائی کستا دین ختمائی نو زان دینا بچ کا مومن سر تعلق ساتا مومن سر چی دینا سی لکا رازر مانزو وقتے رازر ذکر وقتے رازر تلاوت وقتے رازر دی وقتے رازر دی وقتے تا بزان سر راکی اگر نیتا عمال طرف تا اصل مسئلہ صدا داد شیطان رسوائی دا مندہ اتا رسوا گئی اور دا شرمیدل دا شیطان دا سبی او دا شرمیدی ری با مندہ قیامت پر رضو لاریو نن خود شیطان مر گردیا کرو کنا شیطان خود نخفا کرو دا زمانگا خمر گرے دے خوا خیر دے کہ اللہ دا اللہ رسول خفشی کچھ شیطان را نخفا دشی نن زمانگا دا حالت دے منگا نن شیطان لف موقع د خفګان نه ورکو. هر موقع تاسو ګوره شیطان رضا کیږي، رحمان مونږه خفه کو. الله که خفه شي خیر دی، زمونږ ذهن داسې جوړ دی دا زمونږ د پاره تباهي ده. شیطان خو نن خوشحاله نه چې سبا له د جنډې د لاندې ولاړو. پرون تاسو مې اول به د جانم جوړې د تا غوستئ، بیا به ورپسې د دې چې کوم بچنګړي دي هغې ته به غوستئ. نو هغه به څه حال د دې بیان خو یې لا پرېږده. یو بله مسله د قیامت پر ورځ باندې بار بار دا مسله بیانېږي چې ګوره امت دوه قسمه دی. د نبی علیه السلام یو امت اجابت دی چې هغوی د نبی علیه السلام نبوت منلی دی، منځونه کوي، روزي نیسي، په الفاظ دیگر مسلمانانو کوي. یو امت دعوت دی، امت دعوت د نبی علیه السلام عام دی. امریکنیان هم د نبی علیه السلام امت دعوت دی چې چا ایمان نه دی راوړی کافران دی، تو امت دعوت دی. یو امت اجابت دی، امت اجابت مسلمان دی. د قیامت پر ورځ به الله تعالی په وړاندې حضور صلی الله علیه وسلم د دې امت دعوت نه ګیله کوي. مطلب به دای چې مونږ به نه خلاص شو. امت دعوت خو تاسو پیژنده کنه، الله تعالی ما خو دې خلکو ته قرآن راوړو، لیکن زه دا قرآن نظر انداز کړو. پیغمبر علیه السلام بدا هغه امت دعوت خو پرېږده چې کافرانو د قرآن نه لری لری کېږي، سمته کېږي، د قرآن خواله نه راځي. نن راشه د امت اجابت حال ته وګوره چې دا چا پیغمبر منلی دی، مسلمانان دي، نن د قرآن سره د هغې څه معامله ده. قرآن په کوم انداز باندې نظر انداز ګرځېدلی دی، د قرآن عظمت زمونږ د زړونو اوچت شوی دی. زمونږ زړونو کې د قرآن احترام نشته، د قرآن عظمت نشته. هغه خلک لاړل چې هغوی به د قرآن احترام کوو، د قرآن عظمت به کوو. قرآن مونږ ته نن داسې ښکاري لکه عام یو کتاب دی. یاد ساتئ مونږ سره داسې هغه نور خو یې پرېږده، ځان پرې پوه نه پوه ځان ده خبره ده. خو ګورې زمونږ په زړه کې موسه هغه عظمت نشته چې کوم عظمت د دې قرآن په کار دی. مخکې دي ساده، دا ساده مسلمانان مخکې نه تیر شوي چې چا به سینو سره قرآن نیسه، هغه به خپلو او هغې به د قرآن څومره قدر کوو، کم انداز کې به راغسته. نن ما تا ته کونترې جوړې کړي دي، قرآن مو دغسې نیسلی زما دې لاس ته ګورئ او دغسې بزدي کولی ورکو. مونږ سره د قرآن دا احتمام نن د قرآن دغه عظمت هم نشته چې دا څه دي، دا د چا کتاب دی او څنګه راغلی دی. او بیا دویم نمبر به دې سره تعلق د تلاوت یا د حفظ یا د علم دا خو بس الله دې رحم وکړي، نور بس هم خو د قیامت پر ورځ دا مسله زمونږ استاد مخې ته ده. حضور صلی الله علیه وسلم به زمونږ استاد خلاف د الله تعالی په دربار کې دا اپیل وړاندې کړي چې الله تعالی دا قرآن دوی نظر انداز کړي. چا تعلق یا به مونږ جواب ورکړو؟ الله تعالی به ویلې یا قرآن سره ستا تعلق نه ساتنه. بیا هر یو سړي ته به جواب ورځي چې کوم یو سړی قرآن ته نږدې کېږي نه، د قرآن نه تښتي، هغه بس جواب ورځي چې بس جواب ورځي. ځکه چې یو کار څوک کوي پښتو متل دی چې څوک خان ساتي دروازې دنګې ساتي. نو چې څوک دا معامله کوي جواب سمې به وي خو یاد ساته د جواب سمې ګران دی. ښه قرآن سره تعلق پکار دی، دا احکام باندې چې دی کنه عمل پکار دی. الفاظ ویل دي، یادول دي، معنیز د کول دي، کم از کم چې دا زمونږ یو ملګری. اور آخري دا غي یو بل سوال دی په دې رکوع کې، دا غي جواب الله ورکړي. دوی به دا سوال کوو چې ګوره تورات الله تعالی اجتماعي طریقې سره ولې ګو مجموعه د انجیل او د زبور هم دا حالت و. او دا قرآن مجید په دیرش کاله کې لګ لګ لګ لګ لګ لګ راغلی دی. اور بل کتابی شکل کې نو ګوره داروسته د حضرت عثمان په زمانه کې جمع شوی دی. دا خو په یاده باندې و صحابه کرامو ځان سره چرته په اډوکو، چرته په پاڼو، چرته په ګټو، هغه ځان له خبره دی چې لیکلی وو. وحي به راتله د دغسې نبی علیه السلام به صحابه ته ویي به یادونه. نو دې کافرانو به دا اعتراض کوو چې دا قرآن په یو ځل باندې ولې الله تعالی را ونه لېږي. دا لږ لږ ولې راځي د تورات انجیل ضرور په شان دا به هم په یو ځل باندې راغلی و. هلکه د دې آسان جواب دا دی چې دا کتاب د چا دی؟ دا هغه خوښه ده په یو ځلې را لېږي او که لږ لږ را لېږي. دې جواب باندې پوهېږي دا کتاب د چا دی؟ دا الله تعالی دې کښې نه په کلا را دغه ځای کرکڼې په سر کو نه پوهېږي. تم لا دا اعتراض کوي چې په جمع خدا به کتاب دی چې څنګه را لېږي په کلا را کښې نه کوي. دا مفه درته ګرمي دې ته الزامي جواب وایي چې کار نه شته خالقه دې ځل چې خدای پاک خوښه ده څنګه را لېږي. او بیا دې لږو لږو را لېږلو کښې چې کومې فائدې دي ګوره هغه تا سره چې لږ لږ راتلو هغه حسابه صحابه کرامو ته هم یادول آسان و، پیغمبر علیه السلام ته هم یادول آسان و. اوس چې دا ټول په یو ځل باندې راغلی وی نو په یو ځل د دې یادول څه آسان خو نه دي کنه. او دویم نمبر مسله دا ده چې ګوره کله بعد د کافرانو د طرف نه حضور صلی الله علیه وسلم ته داسې سختې خبرې وشوې، پیغمبر علیه السلام به ډېر زیات خفه شو. ګوره دا سختې خبرې هر چاته کېږي، انبیاء کرام هم د دې نه خلاص نه دي. کافرانو به هغه ناشونه ته خبرې وکړې چې پیغمبر علیه السلام به ډېر زیات خفه شو. دا الله تعالی غو پیغمبر د فقلا کول د پارا دا غو تسلی د پارا آیت عمر علی نبی صلی الله علیه وسلم بیا پښان اوس کپه اوس الله غلی دا مثلا بیانو او درین نمبر خبره دا دا چې ګوره دا الله تعالی طرف نه بیا بیا وحی د قران راتل دا نوې نوې شهادت نبوت د پیغمبر نوې اوس دا سره نه دا مستقل شهادت ته بل ځای سره نه بل ځای سره نه او یو بلی وره دا بار بار دا حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلی او رحمت او رحمت نو چې په ازل قران راغلی خو په ازل راغلی نو چې دا بیا بیا غوانه راړي دا مخلوق ته پاره خصوصا معلومه خبره ده چې دا سبب دي چاره دا رحمتونو د باری تعالی دي حکمتونو په کومه علماء ډیر بیان کړی دي او د دې دا سوال دی دنیا د دې دا غي جواب الله تعالی ورکړي درې سوالو مشرای جواب نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذين او وی باغ کسانو لا یرجونا لقاءنا چا غی عقیدن لرلا دچا دا ملاقات طول منسرا دا قیامت دا پیشے عقیدن لرلا کافرانو قیامت نمانا کم کسان چی قیامت منی اگر چر تم دا سوالونا نکی پس دا پیغمبر شواہد مخلران اگر پیمان رڑی موجزات رال اگر پیمان رڑی نور کسی نکی لا یرجونا لقاءنا چا غی نیری دل دچانا دا غازات دا پیشے زمون دا قیامت در دینا رجا دوی ممانا پا مانا دا خوف سرشتا لنبای مانا عقیدہ وقال اللذین اوی باکسانو لا یرجونا چی یقین نکولو لقاءنا پا غا پیشے زمون یعنی دا قیامت درزی یقین حقی نکولو یعنی ریدل دی دی چانا دا غباس بعد الموتنا لکر رجا تا صفی مانا دیری سرا لا یخافون لقاءنا چی اغی نیر دل دی چانا دا ملاقات کولو نمون سرا او دا غا پیشے دی یر ورسر نوان دای په دا ویلولا انزل علينا قرن نشر علی کنه مونږه الملائکۃ و ملائکه شاغه ملائکه مون خبر کی چانه محمدن صادق چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل نو قوت کې رښتینی نه دی او دې خبر وتا ای ملائکه ولې ماځي چې هغه زمون په وړاندې کوي چې دا رښتینه پیدا کړو الله را لېګل خبر ته ملائکه راځي په تاسو باندې چې بیا به تاسو نور کډو گزارې درته شاته ودرې کیږي او نرا ربنا یاوینو منگر اخبال فدی قل سرگو اور دغا اللہ تعالی منتووی چدا پیغمبر محساس دے خبری تلا گو رہا چی اللہ تعالی منتظانو خی فخبر سرگو گو اور اللہ ہوئی چدا پیغمبر محساس تنا لے گرے گو دیکھ سوچ ہو گیا انفن فی الما و حسن فی السما علکا وڑا خلو لے خبری نارا بید دی محاوری مانا صدا پوز اعلان دی پوگو کی پزمکا کناٹی پا اسمان انکن فی الماء و ایستن فی السماء دا یو محاوره دا مثل لے چو وڑا خلا او دوی خبری دا یوم دا بلا گا علاقا یو کشے چی تاسو اے منتری خدای زانو خی و منتری تازیو چی دا زمانگا پیغمبر و تاس تمہیں تاسو اے نٹول پا شرارت باندی بینا دی دار تحقیق دا پارنو چی کنی دا مسئلی تحقیق دی اللہ تعالی ویلہ قدس تکبرو خام خا تکبر ننو تلری فی انفسیم بزگون بدوی کے د دې په دې غوونو کې او یا دې تکبر کو به حاضر مقاله دی وینا سره دا کوم وینا چې دې کړې دا تکبر غرور د دې په دې غوونو کې دل نتا سی نو دا کومه متکبر دی باندې کې دې راشي ور الله دې موږ خپل وې واعتو عتوان کبیر سرکش کړي د دې سرکش لویا دا دې سرکش قوم دې چې سره د دومره معجزات نو بیا هم دې دا مقاله دی الله تعالی جواب ورکړي چې هم ملائکه مولي دي دا لیکم ټین کې درځي یوم یراون الملائکتا یاد کدی تاغرا سیوی ندی ملائکی چاگا وقت دمر گیا دا قیامت رزدا وقت دمر کی بدا ملائکی را چی اور حین انسان گر دا ملائکی بیا بی نیتا دا کم انسان چی مڑکی گن دا ملائکی دا تخگر دیتے انگی دا ملائکی ہوئی نی گورا یاد اسا تے ماتا گورا ہمیں سو سلا مسئلہ تیرے چی مسلمان مومن سڑے دا غن روح ہوزی ملائکی خیستا شکل کرا دی بر آسمان نه چې دای را کوزیږي داسې رستورو په شکل کې وړکی وړکی وړکی داسې رو رو غټیږي رو رو غټیږي وړي کپه اوسلو ته دانم دا چهره د نورانی دالی دی بوی لري لري نو سره مانو شي بیا چې راشي دې چا پیر ګوري ګیر چا پیر د کټ نو دا خاصه چهره ناس دي تر کمی چې دې ګوري ملایک نه اج کوم سره پاکه ناس نه غي ولا ترغیب دی وخت ورګي په غرض مداري چې ملایکی ویني تا زکه الله نبی رسول الله فرمایي چې کوم سره وفات شي وته پسخیږي یو کو د ځان کدن هغه سخت په دتی را شتا ته لا پاتې زه مدار چې نورانی مخلوق سره د ملاقات شو تا ته لا دا مسله پاتې را او درن دا چې ته الله تعالی او کول او تار سو تعالی لا بنا دي نو ته ډیر ډیر پاتې او چې کوم سره سری هغه کافر وی دا غل چې لا ملائکه راځي او هو داسې بد شکل کې راځي صاحب یونت نه ځي ټکه تورې بلاګانی دې مخول خو دې خړې تر تر ټینګې نه غیر خو مشته دې مخور نه را ټینګې غیر دې چاني دې خدا سفرې وګورې اره وخت کې دې ولا لاس چې دې په ګورا کمپنا مخ پټه دې به یو خو کو چې دا کمپناګانی نه دې ابو دا بلاګانی تاسو کې راځي الله تعالی وي باغر سیوی نه دې دا ملایکی په وخت مرګ کې یا چې دې کنه په وخت چا کې قیامت کې قیامت کې خو اځه خبره اړه کوانې چې دې قضې خو ګوري چې پیر په ولاړی قاضیان دا سره په فکر کې دا کده څنګه کای نه هیڅ نه تړی نه وځه غره تړی بس څه به وي الله تعالی وي وکمر سیوی نه دې ملایکی لا بشرا نبه خوشالي یوم اذن په غرض دې مجرمین نو مجرمانو د سارا خوشالي چرته دا هغه ملایکی داسې غضبناک بیا مجرم مشرک کافر د پاره خوشالي نه ويقولون زمانو ته سوچ کوي ويقولون واي بدا کافران په دغه وخت کې چې کله دا ملایکی ویني حجرم محجورا غواړو مونږه پنای او محجورا پنای کلاکا د دې مخلوق نه مونږه پنای غواړو چې درته مونږ محفوظ او کلاک پنا هغاوی چې مونږ دې ملایکو نه بشو چې کې په یاد او شو او دا ملایکی چې تعالی کړه پنا زشت چې دین او تاسو مونږ درته وتا یقولون دغه کافران به وې په دغه موقبا چې دا ملایکی د ځان نه کې چا دی رومي چې کار کې او زید پنای وي یو مضبوطه پناهګا چې مونږ په کې پناهي حاصل کړې وې دیمه معنا ويقولون او بو دې د ملایکی به ورته وې په وخت روح غسل کې د دې کافرانو نه یاد قیامت پر ځ باندې حجرا محجورا خوشالي منه کړي شوی دا په دې کافرانو باندې یا به معنا دا څه کوي حجرا محجورا خوشالي منه کړي شوی دا په دې کافرانو کافرانو لپاره خوشالي نشتا خوشالی بدای باندې حرام ده بیا به حجر په معنا د حرام سره شي چې دا خوشالی الله تعالی په دای باندې منع کړی دا کافر سړي د پاره خوشالی نشته یی یقولون لفاعل بسوچی بیا به ملایکی شي چې ملایکی بدای ته تاسو وي چې دوسانو تاسو لپاره خوشالی چې تر تاسو کفر کړو اړومبه معنا یقولون هغه کافران چې دوی هاي تباشو الکه چرته زید تیښتې چې ملایکو ته چې ته ته نه حجر محجورا چرته پنایشتا خوزای صد کلاکا پنای چې محفوظ پاتې شو لړومبه مقوله د کافرانو شو دا ځین تاسو سماوي دا ملایکو دا الله تعالی دوی چا نه کا مال کړی دي دنیا کې ګور د غریبانو سره مدد کافرانو کړی پولیسونه یې جوړ کړی دي سکولونه یې جوړ کړی دي کالجونه یې جوړ کړی دي مانا اسپیټالونه یې جوړ کړی دي ادا اوس وین جی اوس ولا ډیره منډي وای کنه نو مانا دا چې دا څه کارونه کوي نو دې سره به سګيږي د دې هغه حال څه شو الله به مه سنا دو نشته دنیا کې دا غي فائدې او تاثیر شي دي اخرت کې نشته وقدمنا قصبو کو یعنی مونږه متوجي شو الله تعالی وي متوجي شي مونږه الهام عاملو اغه اعمال ته چې د کافرانو په زمانه د کفر او په حالت د کفر کې کم کړی وي من عمل دا اعمال نه کنا دا غو اعمالنا الله تعالی وي دې ته متوجي شو دې ته مقصد کو فجعلنا نو ګردون مونږه دا اعمال حبا منصورا دھولا خورا کڑی شوی حباوی لکی کی دغا ذرات ہوتا دا خورا چی اوچتا شو دا ذری پا دی تیاری نور چکم دا تیاری ترہ دن شوی کنے دی سروم ہوگی و آگی کی معلوم را ذرات کاری اگر سو مفید نی دی انہیں سوپنی سلی شی اگر مفید ام نی کرا جمع کی تو خدا اشتکا دا نسوار تا نیو جن نیو جو رہی گی اور نگور یاد اس آتے را ٹنگو لے شی نو دا گی تا حباوی مانا داری چیز مجھتا منظور اخوار کړی شي سلای براشي او جدا دوری مولو پری را خوری کی راٹی گئے کا پیرا ڈنگونی شی اللہ تعالیٰ وی دغا چل بور سر ہو کم دا خود دی مسئلہ وی اصحاب الجنت دا قرآن صفت دا دے چنہ حرامیانو بیانی کی نور پسید جنتیانو بیانی اصحاب الجنت جنتیان یوم ای دن پا دا غرض خیر مستقر را بہترین بید جہادات زید و حسید لنا چنہ دی کم زید و حسیدو دے غب نہایت بہترین وی و احسن مقیلا او خیستاد جہت دا آرام گاہنا مقیل وی لکی دا قیلولی ندی قیلولی وی لکی کی دا غرمی خوب تا خو جنت بگر خوب نشتا دن آلتا ہو دیشن آلتا ہو دیشن جنت دنیا نستری را غلیو پرے لکی دلتے ہو تین دلت را دیو دیمو آلتا جنت کی بخوب نظر دی دلتا خوستا دیشن آفا دیفا نا سیبا خوشحالی دلتا خوبون مبون نشتا یا سنگا جنو کی دا پردی را کتا کمش پاپا جوڑش یا سات سملت یا منڈو نمانا احسن مقیلا دا مقیل اصل معنا دا غرمی خوب دے خور جنت کی دا زیدنہ نیشتا دا خوب چی دے کرنے دا صفت نقصان دا صفت آ جنت کی دا نیشتا گو رہے او کخام خاران کہنا سلا پردی مردی دا چی پردی دی بس کو جدا سی کی پردی برا خطوشی ہوتا اللہ چی سنگ خزم لاس خزم تا مجھے دیشتا جدا سی اوپوری پردی بکتے تو کوئی علوی بادشاہ ہے 80,000 خطان چاہ پیرا خادمان گل دلتا چلی چاہیو نو گڑی کرنے پدھائی بیرحم ہوں گی مانو کران التا ودن آتیا زر چاہ پیرا گل نو خیر دا خو د جنتیانو مقصد اور آزائے میدان حشر دے اس و یوم تشقق السماء او په هغه ورځ باندې چې خوب کې داس مان بیره ما می سپینی وریځ سره وریځ نه دا تجلیات دي د سپینی وریځ په شاد داسې او صاحبان برا روان دي دا وو ور اسمانو نه دا په کولو شي دروازه دروازه بشي پکا ته برا دي سو کرال شاهنشاه چې څنګه هغه شان سره مناسب راته او نور به سو کرادي ونزل الملائکه تو راکوزی پکړی شي ملائکه تنزیلا پر حضور سره قطار اندر قطار ملائکه دي مخلوق دی تاو دا فیصلی وقت ملائک امرو رسیدل دل پا دربارو ناولا گیدل ملائک چاپیر اولاگ دی میدان لحشر کی وردہ منگم نیو ملائک اول قبا مسئلت آئی چی دا کمو کسانو پا دنیا کے حکمرانی کولا اللہ تعالیٰ دا طرف نا باواز چا بادشاہن کے دری چی کم یو بادشاہی نا بلا سر پا کتے کی الملک یوم ایزن بادشاہی پا دا غرض الحق و رشتینی بادشاہی لر رحمان گورا بیان رحمان لفظ ذکر شی دا آغا ذات دا پارا دا چی آغا نہایت محربان دی لفظ خلق سوچے کر مومن دا پارا نہایت محربان دی دا گا ٹیم کیوں مومن سر لیرہ محربانی کی فدا غرز بادشاہی اختیارات ٹول دا اللہ دی وکان یومن اوی بدا غرز علی الکافرین پا کافرانو باندی عصیرہ دی رضی اللہ سختا دا رز با کافرانو باندی سختی حدیث کی رازی چی دا قیامت دا رز دا دا مومن دا پارا بدا سی وی لکا سنگا چی دے مختصر موز با دنیا کی کئی باقی سمرہ ٹیم لگی مختصر موز دا کافر دا پارا بدا دی گوری آتو ساتھ چی کم صحیح مومن دے پروابی کافرانو دا پارا خودای پنزو زرکال رو را او مخی بیان چیو دی چیدی بکم در کم اندی ہوئی ویوم یعوزو ظالم و یاد کارا سی چک پلگئی سالم سڑے کافر سڑے مشرک سڑے بی دین سڑے علا یدے پلا سنو خفلو باندے پخفلو لا سنو باندے بدے چکو نلگئی مسئلہ دا عقب بن ابی معید پتا سماوی عقب بن ابی معید دا غی اسلام زائر رو بیا انکارو کو تفصیل واقع دے با چک لگئی پلا سنو یقولو دے با یا لئی تنی کاش کے اتخذ تمہار رسول ایمان اسلے وے پتا بیدارے دا پیغمبر کے سبیلا دنی جات حق الار سمیوی یا لئی تنی کاش کے ماں اتخستو نسل وی مار رسول پتابدار اید پیغمبر کی سبیلن دنجات حق الار دنجات چکم حق الار دا کاش ما دنیا کے لئے پیغمبر تابداری کڑے وی او اک الار ما نسل وی پا غیر آگلے وی نزد دا با ہر حق سڑے وی چی پا دنیا کی آگا غلط تعلق تا تلے دا غلط خلق و لاس لتلے دے او آغا خلقو دا پا دین بانے ڈاکی کڑی دی دا پا عمالو باندے ڈاکی کڑی دی نا دے با دا قیامت پر از بانے دانوئی چا خدای زو خواقلی سلم تیو نیزا نا دے با مدک کچھ روئی چا کاش دے ڈاکوانو دا دین دا خدا نیور آگلے دے ڈاکوانو خدا تباکرم او دا پیغمبر دا بیداری میں کڑے ہوئے چرت دا نجات سمدار میں نسرے سمدار دا قرآن و حدیث دے کنا نبی علیہ السلام روانو صاحبو جلل مجا رہے تا سمیں قرآن پر خیلے حدیث میں ترسو پوری چی داتا سو پدیبانے عمل کوئے درانی بھی تا سمم محفوظ یہ دیبریف یا ویلتا ہائے تباہے یا ویلتا ہائے او تباہے لیتنی کاش کے ماں لم اتخذ نوی نسلے فلانن خلیلا فلان کے دوست نمم دلتا نشتا فلانن در دیر حیبت پتی داگا یار نمم نہیں رہی چی زمان کا لیڈر کمیو زمان کا مشر کمیو زمان قائد کمیو نمی ندی اغسطے نم دید پارا نشتا چی سیبا مسئلہ دار چی در حیبت دو جرم نمی یا نم دید پارا نالی چی مراد تینا ہر فلان لی ارسو جیوی چی سوک بیدی نی رو رد بیدی نی دمر گرتیا نظان بچ کے او داغی دا ناس تینا مجھے کدر نہ خکی دیشی کو ڈیرا کھا لیکن دغه طرف سمجھ تو تاسو نه کان سره نه کینه او کو کینه دی علماء سره نه کان خلق سره چې کم په دې مونږ ور سره ناسی نه خپل به مونږ ور سره لیکن کدام نه کنه کم از کم هغه گندو ډنډو نه خدام بچ کې مونږ دغه غضب دې کنه چې هغه گندو ډنډو نو کې هغه سواد وینو ډنډو نو کې خو په هغه سره وو لقد ولنی دسو کو بیلار ک مال را ان ذکر دی چانا دا قران لا دی ایمان نا ما خو ایمان روړ قران می منلو خدا ظالم را کہ رما دے پریسڑے قرآن سے رازہ چیزو فلمونا گورو رانی گورو رازہ چیزو اجرا رازہ چیزو چکر رازہ چیزو دانے کا قرآن سے قرآن سے رازہ او سم بکیڑی ہے یہ رجی سمارا بچے تو دو گھنٹی بری گھنٹی دلتا ناس یہ را سے بنو نا آگا آل تے چاہ لگ گھنٹی ناس یہ قبل جائیں گے چرے خطا دانو یا تقوی یہ رجی ہو گھنٹے نوری زار کا ہے یہ گھنٹے نوری زار کا میرا پریت ہے روٹائے بور پسے رہو گاڑے بور پسے رہو گے او دلتے جو قرآن تے یو گھنٹے دینی لس منٹ پی سیوا کی گئی نہایت تباہی سوچ کا ہے کہ قرآن زمان ستا تشخیص کئی زمان بیماری خی کہ تاکہ دا بیماری دے دا بیماری دے زان نو بس لقد ظلمني والولم دي مرغري زعن ذکر دې قران نه بعد جاني پس ته چراغ له ما تا يعني دومره خصوم غي تراني دې شم د کلمه په ویلو وکانا شیطان او ددا شیطان دې انسان دې انسان د پارا حزولا شرم انکه رسوا کو انکه بالکل دا شیطان دا انسان رسوا کوي ولي رسوا کوي وهو كل من صد عن سبيل الله من الانس والجن فهو شيطان دلتا عام مسئلہ دا چې کوم یو انسان بل انسان د الله د لارې نه منه کوي برابر دا دا منه کوونکې انسان دی که دا منه کوونکې پیرې دی فهو شیطان بس دا که شیطان دی خدای په دا پوه نه چې دا شیطان دی تبا که ورته او شیطان ته ساجد ته مونږ په خپله دغه کارونه کوو الله دې تنه مونږ وساتي دا خو دغه کسانو خبره او راشه زما صبر قیامت پر ځان سالي دا خو دغه وزا شیطانی مرګتیا او کړه هغه فریادونه مریادونه وقال الرسول قال فما نادى يقول سره ويقول الرسول واي پیغمبر علیہ السلام د قیامت پر ځان دی یا رب اے زما رب ان قومي په تحقیق سره امت دعوت زما دی امت زما اتخذوا هذا القران غرزول دا قران مهجورا نظر انداز دا قران دی نظر انداز غرزول دی قران قال دین رات دل پدی دی عمل نکو دا دی عزت ہونا دی تے ناس کن کولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم و زمان ستا خلاف دا شکایت کئی نتاس تمہیں جواب بھئی کنے نہیں چاہتے سو قرآن خواب نرازی قرآن سر تعلق میں ساتھی نیز دکی نے جواب سنے بھئی دوار جانے انگار جانے تو فیصلہ کو دل ترالا دا سیدل کا دا قیامت سے اور نبی علیہ السلام زمان ستا خلاف شکایت کی چلنا قرآن مولا وڑے خدے قرآن خواب نہیں را گئی قرآن عمل نہ دیکھڑے دا میدان اس چکم میدان کے ناس بھی دا سی فرض کا لیکن نبی علیہ السلام دغه دې زمونږ استاد په سر دا شکایت الله تعالی ته کوي هر انسان دې سوچو کی کنه د قیامت هغه منظر د په دې جمعات کې بیان کړي دغه حالت پیدا او چې کمال کې ناشته وقال رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا رب اے زما رب ان قومي پتا کی سره دا قوم زما اتخذوا هذا القران ګرځول دا قران مهجورا نظر انداز قران فالن راتل قران فالن راتل یوم صلدات چه گورا کنیو سڑی یاد ساته قرآن کی عزت کڑی او بیا قرآن چه تا زون کڑی دی یا ایت آلما رہی کیے کے دی ماو تاو تا بوتای واچو نا چرتے ومیس ترے زون یا ایو کابلا واتا واچو نا سندک تی کی دو یا آلما رہی کی کی دو اور آخلو ہے نا دی حدیث تا گورا چه کن سڑی قرآن ہوئی او دا قرآن دا ویلو نروس دی دا قرآن یوزے اویزان کو بیا آغست نا دی اور نه دې ته کتلی دی بیا دا قیامت پر از باندې دا سه حالت کې براشي چې قران به دا سړی نیسلی قران به دغه سړی نیسلی اور دا الله تعالی مخله به راولي او دا الله په وړاندې وایي چې ان عبدک هاذا اتخذنی مهجورا او خدایا ستا دې بندا زه په دنیا کې نظر نه